Będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami i przelotne opady deszczu, a miejscami burze z gradem i porywistym wiatrem. W Augustowie i Rzeszowie 27 stopni, w Warszawie i Szczecinie 29, a we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Dobry wieczór, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, Irena Dan za konsuletą. Do 6 rano od północy rozpoczęła swój dyżur, a my po ciemnojasnej stronie mocy dziś jesteśmy. I jak 600 wydanie było takie zbiorcze w zeszłym tygodniu z ostrym i przytupem, tak w tym tygodniu Down the Rabbit Hole na uspokojenie nerwów. Nawet będzie troszeczkę chłodno. Nawet będzie bardzo chłodno, bym nawet powiedziała. Kto to tak ładnie napisał? To nie tu, to tu. Już sprawdzam. Zimne klimaty mnie motywują. Ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie i na stronie, na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ciepło tam zapraszam. Adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Nadrabiać będziemy 600 wydanie, bo nie zmieściły nam się wszystkie utwory w te 2 godziny, 2 tygodnie temu. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé. Sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo. Pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres. Siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor, tu amor se llevó todo. Quedó llorando, llorando, llorando.

przyznać trzeba, że chyba tylko Joshua Bell tak potrafi na skrzypcach grać i takie dźwięki ze skrzypiec wyciągnąć. Jeszcze przez moment Joshua Bell z filmu The Red Violin, kto nie widział, bardzo ciepło zapraszam do obejrzenia. Bardzo nieznany obraz, szczególnie u nas. 19 minut do godziny pierwszej nam zostało, a dźwięki niech niosą.